är ett skadeskjutet djur, men alla säger du haft tur. Du undrar bara hur. Som en stympad skamlig hund, det gick så fort bara en stund. Allt föll ihop på en sekund. På ett enda ögonblick blev det här livet som du fick. Och det du haft var inte ditt. Och sorgen sköljde efterhand, som i vågor ibland, som aldrig når sin strand. Men bortom speglarna och röken finns det inget mer än mörker. Ingenting, ingenting, ingenting blir som det en gång var. Lär dig gråta som en karl. Ingenstans, ingenstans, den du var finns inte längre kvar. Du måste gråta som en karl. Snön som faller utanför frågar inte vad du gör, håller stånd eller bara dör. I denna tystnads alla ljud kan du förbanna din gud, men allt du har är här och nu. Och bortom speglarna och röken finns det inget mer än mörker. Ingenting, ingenting, ingenting blir som det en gång var. Lär dig gråta som en karl. Ingenstans, ingenstans, den du var finns inte längre kvar. Du måste gråta som en karl. Det må ta månader och år, det må ta tid tills du förstår att detta är det bästa som du får. Finns det ett sandkorn där av tröst, begravt i ditt bröst, som ligger orörd kvar? För bortom speglarna och röken finns det inget mer än mörker. Ingenting, ingenting, ingenting blir som det en gång var. Lär dig gråta som en karl. Ingenstans, ingenstans, den du var finns inte längre kvar. Du måste gråta som en karl. Lär dig gråta som en karl.